أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، السلام علیکم. حمد و ثنا اور نعت فخر انام صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ناچیز نو شرح صدر عطا فرمائے. نفس اور شیطان دے پنجے تو آزادی عطا فرمائے. اج دا جمعہ المبارک دا مبارک دن اسلامی سال دا پہلا دن ہے. یعنی سن ہجری دا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور محرم الحرام دا اج پہلا دن بندہ ناچیز جس مسئلے دے اوتے اج گفتگو کرے گا اس مسئلے دے اوتے اس تو قبل میں گفتگو نہیں کی تھی، اسلامی سال دا پہلا دن بھی ہے اور جناب سیدنا فارق الحق فارق بین الحق والباطل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت بھی ہے۔ انتہائی حسین اتفاق ہے اسلامی تاریخ دا پہلا دن یکم محرم ہے اور جس صحابی دے جس خلیفہ دے مقدس دور دے اندر اے دن اسلامی سال دا پہلا دن مقرر کیتا گیا ہے اس خلیفے دا یوم شہادت بھی اج ہے۔ میں اج اسے مسئلے تے گفتگو کرنی کہ اسلامی تاریخ دا اصل واقعہ اسلامی تاریخ دی اصل وجہ او دی اصل داستان اور قصہ اے بیان کیتا جائے اور مسلمانوں دے اندر اے احساس پیدا کیتا جائے کہ جس طرح اسلامی تاریخ دی اہمیت اور ضرورت نو صحابہ کرام نے محسوس کردیاں اس نو مقرر فرمایا ہے۔ مسلمان اس ضرورت نو مد نظر رکھدیا ہویا اس تاریخ دا وقار اور اس تاریخ دا مسلمانہ دے اندر رواج قائم ہو جاوے تاکہ صحابہ کرام جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر مقتدا اور پیشوا دی حیثیت رکھتے ہیں انہاں دی اقتداء اور اتباع اور پیروی دے اندر امت مسلمہ اپنی منزل نو محسوس کر لے۔ تو گویا اسلامی تاریخ دی تعیین اج دا ایک موضوع ہے۔ تمہید دے طور تے بات عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح بچہ جمدا ہے اپنے خوب نا خوب تو واقف نہیں ہوندا، اپنے نفع نقصان تو باخبر نہیں ہوندا، طفل نادان اپنے اچھائی برائی نو نہیں سمجھ سکتا، بظاہری رنگ و بو دا دیوانہ اور عاشق ہوندا ہے، ہر محسوس چیز نو بچہ اپنے واسطے ایک ضرورت سمجھ کے یا اس نو اپنے واسطے اچھا سمجھ کے اس دا طالب ہوندا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میرے واسطے اچھا ہے یا برا ہے۔ جیوں جیوں وڈا ہوندا جائے گا عقل سوچ دی پروان چڑھے گی، تربیت اور پرورش دے مراحل طے کرے گا، پھر جا کے اپنے اچھائی اور برائی نو سمجھے گا۔ قوم، نوی قوم، ہر دن وچ آون والے انسان یہ نوے لوگ ہوندے نے، یہ بھی بچیاں وانگو نے، اپنے نفع نقصان نو، اپنے اچھائی برائی نو یہ سمجھ نہیں سکتے ہوں دے۔ اینا دے واسطے اپنی سابقہ قوم، گزشتہ بزرگ اور اپنے وڈکیاں دے نال رابط اور تعلق جڑا اینا دا، وہی اینا دے واسطے اچھائی اور برائی دا ایک معیار اور پیمانہ بن سکتا ہے، تا انہاں نوں پتہ لگدا ہے کہ ساڈے واسطے اچھائی کادے وچے، برائی کادے وچے۔ غرض اے کہ آن والی قوم دا اپنے پچھلیاں دے نال رابطہ اور تعلق اور انہاں دی سابقہ روایات جڑیاں نے انہاں نوں اپنے دل دماغ دے اندر انہاں دے واقعات اور قصیاں نوں سن کے تو اپنے اندر او جذبات اور او ایمان اور وہ ولولا پیدا کرنا، یہ تائی ہو سکتا ہے جبکہ آن والی قوم دا رشتہ پچھلی اپنی قوم نال قائم ہو گئے۔ آن والے لوگ اپنی قوم دے سابقہ لوکاں نال اگر رشتہ توڑ دین تے سمجھ لو ٹہنی درخت تو ٹوٹ گئی، ٹہنی ٹوٹ گئی، ہری نہیں ہو سکتی۔ قوم اپنے پچھلے بزرگاں تو جب ٹوٹ جاوے، انہاں دیاں روایات، انہاں دے عادات و اتوار، انہاں دے طور طریقیاں نو اگر قوم یکسر بھلا دےوے، وہ قوم سمجھو خشک ٹہنی ٹوٹ گئی، یہ ہن ایسی ٹوٹ گئی، ایسی سک گئی، اس دے اتے کدی موسم بہار دے اندر بھی بہار نہیں آئے گی۔ موسم بہار دے اندر بہار اس ٹہنی تے آؤں دیئے جڑی ٹہنی اپنے درخت دے نال جڑی ہوگی۔ قرآن حکیم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام دے کسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے بیان کیتے نے، بیان فرما کے اس کی حکمت بیان فرمائیے۔ حکمت بیان فرما دیا ارشاد ربانی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ فرمایا اے محبوب، اساں سابقہ رسولاں دے کسے انہاں دیاں باتاں تواڈے اگے اس واسطے بیان کرنے ہاں تاکہ تواڈا دل اور مضبوط ہو جاوے۔ کیونکہ ہمیشہ بندہ اپنے وڈیریاں دے، اپنے پچھلیاں دے حالات اور قصے سنے تو دا دل مضبوط ہوندا ہے، انبیاء علیہ السلام دے کسے اس واسطے فرمایا بیان کیتے نے کہ اے حبیب تاکہ تواڈے دل نو ایسا مضبوط کریے کہ دین دے اندر جو کچھ تواڈے نال گزر رہی ہے پچھلے نال بھی گزری سی لہذا تواڈا دل مضبوط ہوے گا تو اسی طرح سابقہ امت دے حالات اور واقعات اور داستان جو اسی تواڈے سامنے بیان کرنے ہاں اس دا مقصد یہ ہوندا ہے تاکہ تواڈا ساڈا دل مضبوط ہوے اور اسی اپنے اسلاف دے عظیم کارنامے نو دیکھ کے اسی اسے پاسے چلیے اساں وی او عظیم کارنامے اس دنیا کائنات دے اندر دکھا کے اور عظیم آبا و اجداد دے عظیم بیٹے ہون دا ثبوت پیش کریے جی میں مثال بنی ہے کہ پیڑ پیڑاں دے وچ رل گیا شیر دا بچہ مولا روم لکھ دے نے پیڑاں دے وچ شیر دا بچہ رلیا تو پیڑ ہی بنا پھرے بچارا اے شیر دا بچہ سی بنیا پیڑ پھرے شیر جنگل دے نے ویکھیا ساڈی اولاد ساڈی نسل شیر دا پتر ہو کے تے اپنے پیڑا دشمنوں دے وچ پیا پھردا ہے پیڑا دے ور لگا پھردا ہے انہیں آن کے انہوں بلایا کہندا بیلی آ تو ساڈا ہے تو ساتھیا کتھوں تہاڈا میں پرا ہو تو ہور میں ہور میرے پیا نے خاندان جنہاں وچ میں لگا پھرنا وہ ساتھیا وہ چلیا تو گواچیا ہے اے تیرا خاندان نہیں خاندان تیرا اسی ہاں اس آخیا نہیں شیر نے آخیا اچھا میرے نال آ پھر لے کے ایک خوہ دے ٹر گیا خوہ دے اتوں کھلار کے کہندا بڑک مار شیر نے بڑک ماری وہ بچے نے بڑک ماری نال شیر نے بھی ماری کہندا کیوں شکل صورت بھی تیری میری رل گئی ہے آواز بھی رل گئی ہے بڑک بھی رل گئی ہے تو پھر سمجھ لے تو انہاں دا نال دا نہیں تو ساڈے نال دا ہے شیر دے بچے نو عقل آ گئی کدوں جدوں نے شیشہ کر وکھایا تے اونوں اصل اپنی صورت نظر آئی تے اکھ کھل گئی کہ میں تے کسے اور خاندان وچ پھسیا پھردا سا اور میں کسے اعلی خاندان دا ہاں میرے تے شیر شیر باپ نے اللہ دیا بندیا اسی طرح جمن والا پتر اور مسلمان اے پیڈا وچ رل جاندا ہے پھر انہاں نو شیشہ کرایا جاندا ہے حضرت فاروق اعظم دا حضرت صدیق اکبر دا حیدر کرار دا محمود غزنوی دا تاں انہاں نو پتہ لگدا ہے کہ جناب اسی تے شیراں دی اولاد ہاں اسی کیڑیاں پیڈا وچ رل گئے ہاں اس واسطے ارشاد فرمایا فرمایا وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ پچھلیاں دے کسے تے واقعات اس واسطے بیان کرنے ہاں تاکہ تواڈے دل نو مضبوط کر دئیے تواڈے دل نو جما دئیے تواڈے پیراں نو جما دئیے کیونکہ پچھلے اسلاف دے کارنامے سن کے بندے دے دل نو ڈھارس بن دئیے بندے دے دل نو سہارا ملدا ہے قربان جاواں اج دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں مسئلہ اسلامی تاریخ بیان کرنی ہے تاکہ مسلمان اپنی تاریخ نو تاریخ صحابہ دے نال جوڑ لوے Oh, علامہ کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے سر گزشتے او گردی یادش رودی باز اندری نیستی گم شودی اقبال فرماندے نے اگر اپنی پچھلی سرگزشت نو قوم بھول جاوے نا قوم پھر ختم ہو جاندی ایسی دم دور ہو جاندی ایسی نیستی اور فنا وچ آ جاندی ہے اپنا نام و نشان گوا بیٹھ دیئے اس واسطے اپنی سابقہ روایات اور سر گزشت نو یاد رکھنا ہی قوم دی زندگی ہے پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ تاریخ اسلامی تاریخ صحابہ نے کدو کس سن دے اندر اس تاریخ نو معین فرمایا کیا اس تاریخ دا قرآن دے وچوں ہی اشارہ ملدا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے عظیم اور پہلے کارنامیاں دے وچوں ایک عظیم اور ابتدائی کارنامہ جنہاں نو اولیات عمر دے اندر شمار کیتا جاندا ہے اس تاریخ ہجری اور سن ہجری دا ایجاد کرنا ہے اس دا مقرر کرنا ہے صحابہ کرام کیوں ضرورت محسوس کیتی تاکہ توجہ ذرا او لوگ بھی کاروبار والے سن تجارتاں کردے سن لین دین رکھدے سن فوجاں انہاں دیاں وی ہے سن تمام کچھ اس دنیا دے اندر جو ضروریات زندگی اسانوں محسوس ہوندیاں نے صحابہ کرام نو وی محسوس ضرورتا خالی ساڈے نال نہیں اسی وی آدم دی اولاد ہاں او بھی آدم دی اولاد نے جو سانو پیٹ لگا ہے انہاں نو وی پیٹ لگا سی جو ساڈے نال حالات گزردے نے اسی طرح اس زمانے دے حوادثات و واقعات انہاں نال وی گزردے سن لیکن وجہ کیا ہے صحابہ کرام نے کیوں ضرورت محسوس کیتی اور میں اصل قصہ پس منظر اور داستان جناب دے سامنے بیان کرنا تاکہ پتہ چلے بھئی اسلامی تاریخ کس سن دے اندر اور کس طرح ایجاد کیتی گئی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی نے یمن دے اندر حاکم سن یمن دے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سن آپ سرکار نے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو چٹھی لکھی سن 17 ہجری دی گل ہے ذرا غور کر نبی حضرت عمر بن خطاب نو چٹھی پائی حضور تواڈے خط میرے آلا ہوندے نے انہاں خطاں دے تاریخ نہیں لکھی ہوندی کوئی پتہ نہیں لگ سکدا اے خط کدوں روانہ ہویا ہے کدو جناب اتھو پیا پا جناب کدو روانہ ہویا تے پردہ پیا اس تاریخ دی خبر نہیں ہو سکدی اس واسطے مہربانی فرماؤ جیڑا وی تواڈا خط میرے ال روانہ ہوئے اس دے اتے تاریخ لکھی جاوے ذرا غور فرما صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار حاکم یمن سن انہاں دی چٹھی حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی دی بارگاہ دے اندر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب والا فاروق اعظم جدو چٹھی مل دیئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا کیونکہ قرآن فرماندا ہے امرهم شورا بینہم میرے پاک حبیب دے صحابہ دا کام آپس دے اندر او جڑا کام کردے نے مشورے دے نال کردے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ سی آپ سرکار وی مشورہ فرماندے سن بلکہ رب العالمین دے پاک محبوب فرماندے نے فرمایا رب میرے نے میری امت دی خاطر میرے تو مشورہ لے آئے حضور فرماندے نے رب نے میری امت دے بارے میرے تو مشورہ لیا ہے، رب العالمین مشورہ لین دا محتاج تے نہیں، لیکن قربان جاواں اپنے حبیب نو عزت دین دی خاطر اور اپنے حبیب دی امت دے اندر سنت قائم کرن دی خاطر رب العالمین نے مشورہ لیا اپنے پاک حبیب تو حضور دی امت دے بارے۔ صحابہ کرام دے اندر ایہی ریت سی، قربان جاواں انہاں دے اندر استبداد نہیں سی، امریت نہیں سی، جویں اج کلام ریت چل دی، اپنی مرضی کر گزر دینے بادشاہ، جو جی تن میں چاہے وہی کر گزر دینے، لیکن نانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سنت متارا سی، جب کوئی مسئلہ پیش آنا انہاں فوراً صحابہ کرام نو کٹھا کر لینا، انہاں خلیفیاں نے صحابہ نو کٹھا کر لینا، انہاں نو پوچھنا ہاں بیلیا اس بارے کی کہندے ہو، کسے نے جناب والا اپنی طرفوں کوئی جناب تجویز پیش کرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان سنا دینا، اس فرمان دی روشنی دے اندر صحابہ کرام نے اندر تے عمل کر لینا۔ حضرت عمر بن خطاب نے بلایا، فرمایا بیلیو کٹھے ہو جاؤ، دسو اساں جناب تاریخ لکھنی ہے، اپنے خطاں دے اوتے تاریخ لکھنی، اساں نو تاریخ دی لوڑ تے ضرورت پے گئی ہے، دسو کیڑی تاریخ مقرر کیتی جاوے۔ ذرا غور فرما، حضرت عمر بن خطاب وی اوتھے موجود نے، صحابہ کرام دوسرے وی موجود نے، حضرت عثمان نے غنی بھی موجود نے، حیدر کرار مولا مشکل کشا سرکار بھی موجود نے، لیکن کسے صحابی نے ایک گل نہیں کیتی، اے عمر تسی ایک قادے واسطے ضرورت پہ محسوس کر دے ہو، پچھے سن عیسیٰ علیہ السلام دا چلے آن دائے جڑا آج سن 2000 نو پہنچ گیا ہی، حضرت ان جنابے والا صحابہ کرام چوں کسے نے پچھلے سن دی تاریخ خطاں دے لکھن دا مشورہ نہیں دتا، کیونکہ انہاں نو پتہ سی اسا محمد پاک دی امت آ، اسا عیسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں، اسا اپنے ناواں دے نال اپنی زندگی دے نال تاریخ وی نبی پاک والی رکھنی ہے۔ ذرا غور کر، میں شیشہ پیا وکھانا، میں شیشہ پہ بکھانا، اساں نو پتا لگ جاوے اساں اپنی تاریخ نال جڑ جائیے، اپنے وڈیریاں نال جڑ جائیے، اپنے اخلاف دے نال رشتہ ساڈا جڑ جاوے، کیونکہ اساں انہاں نال جی سکنے آ۔ اسی تائیں جناب یاد رکھ لے، جس لت نو، جس بان نو، جس عضو نو جناب جسم تو خون نہیں پہنچدا وہ پھر کی بن جاندی، آندے نے انہوں فالج لگ گیا، اودی حرکت ختم ہو جاندی، وہ جناب اپنی طاقت گوا بیٹھ دی، وہ کم نہیں دے سکتی۔ اسی بھی جناب جدو اسانو خون روحانی، اسانو روحانی طاقت اسانو جناب والا نبی پاک دے صحابہ تو پہنچے گی، داتا گنج بخش تو پہنچے گی، اسانی حرکت بھی قائم رہے گی، اسانی طاقت بھی قائم رہے گی، جدو اسان رشتہ توڑ لینا ہے رب طاقت جانا ہے، سمجھ لے اسانو فالج پہ گیا ہی، اج اسی فالج دے مریض ہاں، اسانے جناب ساڈے اندر وہ حرکتاں نہیں رہیاں، ساڈے اندر وہ طاقتاں نہیں رہیاں، ساڈے اندر وہ قوتاں نہیں رہیاں، کیوں اساں اپنی تاریخ نو اس تاریخ تو کٹ بیٹھے ہاں۔ آ ذرا اساں اپنے آپ نو دوبارہ نبی پاک دے غلاماں نال جوڑ لئیے۔ سواستے کلندر اقبال فرمانے نے، اغیار کے افکارو، اغیار کے افکارو تخیل کی گدائی، اغیار کے افکارو تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی، اے غافل مسلمان اپنی خود ہی پہچان، اپنی ذات نو پہچان، تینو جناب والا سکرینا دے اوتے لو جناب دنیا دیاں چیزاں تو دکھائیاں جاندیاں لے، مگر اپنی آپ نے دکھایا جاندا، اپنے آپ دا اگر شیشہ کوئی وکھاندا ہے او شیشہ تینو نبی پاک سرکار دے دین وچ ملے گا۔ حضور حضور سرکار دے صحابہ کرام نے مشورہ کیتا کسے صحابی نے ذرا غور فرما ایتھو پتہ لگا حضور دے صحابہ بڑی بنیاد پرست سن بڑی پکے لوگ سن او دوجیاں دی کوئی گل کافراں دا کوئی طریقہ جنا پچھلیاں دا کوئی طریقہ اپنے اندر رلا نہیں سن دیندے کیونکہ انہاں نے قرآن پڑھیا سی فرمایا والا تلبس الحق بالباطل رب فرماندا ہے حق نو باطل نال نہ رلاو حق نو باطل نال کیونکہ حق دا رنگ ہو رہے باطل دا رنگ ہو رہے اگر تسی رلاو گے پھر رنگ بدل جائے گا نہ اوندا رہے گا نہ اودا رہے گا یا باطل دا حق تے رنگ چل جائے گا اس واسطے حق حق نہیں رہن لگا فرمایا حق نو باطل نہ رلاو حق نو باطل نہ رلاون والے نو منافق کیا گیا ہے منافق کو دائی نام منافق دی نشانی او حق نو باطل دے نال رلا لے گا جناب جھوٹ نو سچ دے نال رلا لے گا جڑا کامل مسلمان ہے مخلص مومن ہے اونے کبھی باطل نو حق نال نہیں رلن دینا حضور دے صحابہ کرام خالص مومن سن ایسے خالص مومن سن رب العالمین نے قران مجید دے اندر انہاں دے ایمان دے ڈنکے ان وجائے لے فرمایا آمنو کما آمن الناس فرمایا ان جی مان لیا وہ جویں میرے حضور دے صحابہ نے ایمان لیا اندائے سیوج دے مومن بنو ذرا غور فرما حضور دے صحابہ کرام اور پھر حضرت عمر بن خطاب حیدر کرار خلفاء راشدین میرے پاک نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین علیہا بالنواجذ فرمایا لازم پکڑو پکڑ لو مضبوطی نال میری سنت نو تے میرے یاراں دی سنت نو تے فرمایا انج نہیں پھڑو ادو علیہا بالرواجذ جویں ہاتھ تے چک ماری دے انج چک نال پھڑ لو کہ مطلب مضبوطی نال پھڑ لو چھٹنے نہ پاوے سنت میرے خلیفیاں دی تساں نے پھڑ کے رکھنی ہے ذرا غور فرما حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جدو استشارہ کیتا مشورہ لیا صحابہ تو کسے صحابی نے اس وی سن دا مشورہ معلوم ہویا حضور دے صحابہ پکے بنیاد پرست سن پکے بنیاد پرست سن کیونکہ بے بنیادی قوم جڑی ہوئے جڑے درخت دی بنیاد نہیں ہوندی او چھتی نال اکھڑ پیندا ہی مسلمان قوم بے بنیادی نہیں اس قوم دے جڑاں دی بنیاد رب نے دل مصطفیٰ دندل رکھیاں نہیں حضور دے دل مبارک دی زمین تو قوم پہ پیدا ہونی ہے اے مسلمان اپنے آپ نو بے بنیادہ نہ سمجھ نہ بے بنیادہ بنائی اے تیری بنیاد بڑی مضبوط رب نے رکھی ہوں اس واسطے صحابہ کرام نے اپنی بنیاد نو کسے دوجے نہ رلن نہیں دتا آجی صحابہ کرام نے چو کسے نے مشورہ نہیں دتا جناب اسی سن پیا چل رہا ہے اے حضرت عمر کیڑی لوڑے اے میں جناب لوکاں نو مشکل دندر پاواں گے کوئی جناب چن اگے چن کدی اٹھائیں جناب اٹھائیاں انتیاں دا تے جناب کدی تیاں دا ہو جاندا ہے کیڑی گل ہے کیوں جناب اے ہو جا تسی لوکاں نو پھسوڑی پاندے ہو نا نا انہاں نو پتہ سی جناب والا اگر اساں لوکاں نے غیر دی کوئی شے قبول کیتی اگر غیراں دے جناب ہاں جی تاریخ نو اساں قبول کر لیا ساڈا اپنا تشخص ختم ہو جائے گا ساڈا اپنا جڑا ذاتی وجود ہے او دے اندر غیر دی ملاوٹ ہو جائے گی اونا پاکا نے ملاوت ہون دینی نہیں سی کیونکہ ولا قلب سل حق بالباطل دور کر غور میں جڑی زمین بنا رہا تھا اس زمین تے بھی دھیان کر میں تانوں دسیا پہلا میں مسئلہ ہے اس طرح تفصیل نال بیان نہیں کیتا اکھا کھل جاؤ حضور دے صحابہ جس وجہ نال دنیا تے غالب سن گئی یہی شے سی قرآن شریف فرماندا ہے فرمایا با تم اعلم ان کنتم مؤمنین فرمایا تسی ڈاڈے ہو تسی غالب ہو تساں اوتے رہنا ہے لوکاں تہاڈے تھلے رہنا ہے جدو اگر تسی ایمان والے ہو رب نہیں فرماندا اگر تسی بہتے ہو اے نہیں فرماندا تسی اگر جناب ایٹم بم بناو اے نہیں فرماندا تسی جناب اچے لمے قدا والے ہو نا فرمایا تسی ایمان والے خوب جاؤ پکے ایماندار ہو جاؤ غلبہ تہانوں ہی دینا اے دوجے مغلوب رہن گے ڈاڈے تساں ہی رہنا اے خدا فرماندا اگر تسی مومن ہو غالب ہو مومن اج اسلے مومن اسلے مسلمان غالب سن سبحان اللہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جنگ ہو رہی صحابہ کرام دی فارس والیاں دے نال لکھوں دا مجمع ہے فوجی فوجی انہاں دی حضور دے صحابہ چند ہزار نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا تسی پیچھے رہو اینا دا بادشاہ اینا دے وچکار لکھا فوج دے درمیان اچ کھڑوتا ہے فرمایا پہنچنا میرا کام ہے پیچھے پانچ سات بندے لائے انہوں نے آکھیا کانڈ تساں سنبھال لی ہے اگے نو تہاں اج لگ رہا سی انہوں فوج ویکھن دئیے بھئی اے کدھر ہے کوئی ساڈا پیغام لین والا کوئی آیا ہے پیغام دین والا جو سیدھا بادشاہ جاتا ہے جی لگتا ہے پرواہ ہی کوئی میں وچوں کسے نوں گزریا کہ نہیں صفا نو چیر دے وچ پہنچ گئے جدوں بادشاہ دے نیڑے گئے انہیں دیکھے اکھاں دے اندر غیرت دا خون ٹپک رہا سی سمجھ گیا مینوں مارن آیا ہے گھوڑا اپنا دوڑان لگا فوج دے وچ کھڑو کے پچھوں کنڈ سنبھالن والے صحابہ سن حضرت عبداللہ بن زبیر نے تلوار اٹھائی فرمایا ہن نشان نہیں دینا جی اتھوں تک پہنچ گیا اگے بھی محمدی غلام تانوں وڈ کے جاوے گا غور فرماؤ میں ریکر رہے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جدو استشارہ کیتا مشورہ کیتا کسے آکھیا حضور وہ تاریخ رکھی جاوے جس تاریخ نو نبی پاک دی وفات ہوئی سی حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اس دن میں نہیں رکھ سکتا حضور کیوں فرمایا پھر حضور دی وفات دا دن جدو تاریخ مقرر کرانگے ہمیشہ یاد دکھ دی ستان دی رہے گی حضور دی وفات دا دن یاد رہے گا ہمیشہ وفات یاد رہے گی میں صدمہ نہیں پچا سکتا میں وہ صدمہ یاد جدو آ جاوے کہ حبیب خدا میرے تو بچھڑ کے گئے لے میں وہ دن دی یاد نہیں اپنے دل دن در برداشت کر سکتا اس واسطے انہوں دل مقرر کرنا اسنو تاریخ مقرر کرنا میں حکمت دے خلاف سمجھنا میرا دل اسنو برداشت نہیں کرتا کسے صحابی نے عرض کی تھی حضور وہ دن مقرر کیتا جاوے جدو نبی پاک نے اعلان نبوت دا مکے دن در فرمایا سی صحابہ نے جدو یہ مشورہ دیتا کئیوں نے حضور حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے دن بھی میں نہیں رکھ رہا آکھے کیوں حضور فرمایا اس واسطے سانو اپنے کفر دی یاد آوے گی پھر وہ ستان دی رہے گی کہ اسا اینا عرصہ گمراہی دے کفر دے اندر رہے ہوں کیونکہ جدو حضور نے اعلان نبوت دا کیتا سی اسی او سے کافر سا میں نو کفر اپنے دی یاد نہیں چاہی دی میں کفر دی یاد نہیں تازہ کرنا چاہندا پچھلے گناہاں دی یاد ہن میں جناب تازہ نہیں کرنا چاہندا اس واسطے مینوں اے دن بھی چنگا نہیں لگدا حضرت حیدر کرار مولا مشکل کشا نو پوچھا گیا حضور تو دا کی خیال حضرت مولا علی نے فرمایا جدو نبی پاک مکہ چھڑ مدینے وچ آئے سن وہی دن مقرر کیتا جاوے فرمایا ہجرت والا دہاڑا رکھا جا شوکت انہاں دے قدم چومن لگ پئی اس واسطے ایسا دن رکھیا جاوے جس دن دندر مسلمان دی رب العالمین نے عزت دنیا دندر قائم کر دیتی سی جس دن دندر مسلمان دا سکہ بٹھا دیتا رب نے او دن مقرر کرنے آ حیدر کرنا تذر تو جو کر ایتھے علی پاک دے علم دا بھی اندازہ لگا علم علی دا اندازہ لگا علی پاک فرمان دے لے کوئی قرآن دی آیت ایسی نہیں جدے بارے میں نو یہ معلوم نہ ہوئے کیوں اتری ہے کیویں اتری ہے کدو اتری ہے رات والی ہے دن والی ہے سفر والی ہے حضر والی ہے حضور دے بسترے دے اتری کس حال دے اندر فرمایا میں سارے قرآن دے اس طرح علم رکھنا ہوں اور تینوں پتا ہے حضرت علی دے علم دے ہے فرمان دے لے میں جے چاہوں تے سورت فاتحہ دے نال سورت فاتحہ دی تفسیر دے چالی اٹھ بنا دے ماں چالی اٹھ تفسیر دے لکھ دیا رگڑ کر وہ دیکھ قرآن سادہ ایمان لا رب نے اسے نو پہلا دن فرمایا ہے صحابہ سمجھ گئے رب نے اشارہ کر دیتا ہے مسلمانوں تو ہی تاریخ دا پہلا دن نہیں ہوئی صحابہ پہنچ گئے رب نے جلا فرمایا لمسجد ان اس سے سالت تقوی من اول یوم من پہلے دہار تو دو ہی گلان ہے یا صحابہ ایسے پہنچے سمجھے پیسے پہنچے سمجھے اور ایمانے ہوئی تتازہ کر دے صحابہ دے علم دی کہہ آئی دا تتازہ ہوئی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہاں جی رب العالمین نے جڑے تہار نو پہلا دن فرمایا پہلا دن اچھے ہی تائیں ہوئیے کیونکہ یہ دن ایسا سی جڑا مسلمانوں کی تاریخ دا پہلا دن سی قرآن نے پہلو بیان کر دیتا سی حضرت عمر دے زمانے دے اندر صحابہ نے مقرر فرما دیتا سی یہ پس منظر ہے پچھلا اصل وجہ ہے اصل قصہ سنایا ہے کہ اسلام دی تاریخ او دن مقدس سن ہجری دا صحابہ کرام حضرت حیدر کرار مولا مشکل کشا دے فرمان دے مطابق علی مشکل کشا دی رہنمائی دے مطابق صحابہ کرام نے دن مقرر فرمایا صدیاں اے دن چلتے رہے صدیاں تاریخ اے چلتی رہی اج بھی چل رہی ہے مسلمان اپنی کتاباں دے اندر اپنے کاروبار دے اندر اپنے جناب والا رات دن شب و روز دے اندر جڑی تاریخ نو لکھ دے بیان کر دے سن وہ یہ ہوئی تاریخ مصطفیٰ کریم دی ہجری سن گئی ہاں جی اے دے واسطے جناب والا غور فرما ہن جڑا کم صحابہ کرام نے دا ایجاد دا کیتا اے دے اظہار دا کیتا اے دے مقرر فرمان دا کیتا ہے وہ سارے صحابہ دا اتفاق ہے سارے صحابہ نے اتفاقا مشورہ کر کے کیتا حیدر کرار نے رہنمائی فرمائی باقی صحابہ نے اتم مہر لا دیتی کہ ساری تاریخ ہوئی ہوے گی ہن ذرا غور فرما جناب والا اج کئی اسلامی جماعت اپنے آپ نو کہن والے اوے تاریخ عیسائیاں دی چلاندے نے اور اپنے آپ نو صحابہ دا تابعدار کواندے نے او میں کہیا بھائی مانو جے جو تسی جلسے کردے ہو جویں تساں جناب اپنے بڑے بڑے جیوں مناندے ہو بڑے اجتماع کردے ہو اجتماعاں دے اندر تسی ضرورت محسوس کردے ہو ایتھے نومبر لکھیا جاوے ایتھے دسمبر لکھیا جاوے کی گل ہے حضور دے صحابہ نے کیوں ضرورت محسوس نہیں کیتی حضور دے صحابہ نے کیوں گوارا نہیں کیتا اس سن نو لکھن دا ایہی وجہ سی انہاں گوارا نہیں کیتا تاکہ غیراں دی کوئی گل ساڈے وچ نہ رہ جاوے اساں جویں محمد پاک دی خالص امت اساں ہر کم ایویں خالص کرنا تاریخ بھی اپنی رکھنی ہے اسی وجہ نال او پکے مومن جو بن گئے انہاں دی تاریخ دنیا اجتماع کرے لکھ دینے 24-25 نومبر جے کوئی دعوت اسلامی والا کرے وہ بھی 24-25 نومبر کوئی دسمبر کوئی کبوتر کبوتر کے اکتوبر توجہ کوئی اکتوبر کوئی دسمبر کوئی ٹماٹر یہ سارے انہوں دن یاد آ گئے وہ کمانے اپنے آپ اسلامی آ دعوت اسلامی دے بیلی پیلی جتی پاندے دے میں پوچھا کیوں پاندے ہو اکھے اس واسطے پانے ہو کہ حضرت علی مشکل کشا پیلی جتی پائی سی میں کیا چلے آ پیلی جتی علی دی نظر آ گئی ہے علی دا تاریخ والا دن یاد نہیں آیا ہندو نال لینے والے اتحاد کرنے والے اپنے اندروں یہودیت نو پہلا دور کر جنہ چیر تیرے اندر ایمان شہادہ والا نہیں ہونا انہ چیر تینوں غلبہ نہیں مل سکتا تینوں عزت نہیں مل سکتی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے فرمایا بیلی اساں دنیا دی دلیل ترین قوم ساں اساں نو کوئی پشتا نہیں سی اساں مکے دے اندر اونٹ چال دے ہوندے ساں ساڈی کوئی جناب عزت شان نہیں سی ہا جی اساں دنیا دی دلیل قوم ساں اساں رب دا اسلام قبول کیتا حضور دی تابعداری کیتی رب نے ساری قوماں تو سانو عزت والا بنا دتا فرمایا مسلمانوں سن لو جب اسلام دا بوہا چھڈ کے اساں دوجے بوئے تو عزت لین جاواں گے سانو ذلت تو مل سکدی ہے مگر عزت کدی نہیں مل سکدی میرے حبیب نے فرمایا الحق ينطق على لسان عمر فرمایا میرے عمر دی زبان تے حق بولدا ہے جے کوئی سپاہی صحابہ پہ کھواندا ہے وہ بھی تاریخ انگریزی لکھی کھڑا ہے جے کوئی دعوت اسلامی کھواوے وہ تاریخ انگریزی لکھی کھڑا ہے وہ جے جناب کوئی مناج القران کھواوے تے تاریخ انگریزی لکھی کھڑا ہے او میں کہو تہاڈے دو یہودی نہیں نکلن دے صحابہ کتھوں ہون گے اے نہیں فقیر چشتی دا ہمیشہ معمول رہا ہے نہ اپنے نو چھڈنا ہے نہ دوجے نو چھڈنا ہے اللہ دی مہربانی نال جڑی میں گل کر رہا میری گل نو توڑن والا کوئی منہ سامنے آوے اج مولا جلسہ کرے تے فٹ انگریزی تاریخ لکھدا ہے او تینوں جلسے یاد آ گئے نے صحابہ کرام نو کوئی نہیں سن یاد تو ضرورت محسوس کرنے حضور دے صحابہ کیوں نہیں سی کردے سمجھ لے جنہ چیر بنیاد پرستی صحابہ والی نہ آوے اونا چیر تو نہیں بچ سکنا ہے یہ دوگلا پلیسی ذرا غور کر میں جھنگ دے نال تقریر کر رہا سا میں کیا بے لیو آج کل اسی بن گئے ڈڈو کچھو کمے مگر مچ آکھے جی کی مطلب میں کیا اللہ دیا بندے آؤ رب نے قرآن دے اندر اسلام نو پانی فرمایا ہے بولو کی فرمایا ہے رب دی رحمت دا دریا ہے اسلام رب دی رحمت دا ترا بول دو اسلام رب دی رحمت دا ہائے ہائے اے نہیں دریا نہیں آب حیات ہے او پانی ہے جڑا پی لو موت نہیں آوندی آب حیات اصل آب حیات شریعت مصطفیٰ ہے اصل پانی حیات زندگی دا مومن مچھلی وانگو ہے مسلمان مچھلی وانگو ہے اسلام پانی دریا رحمت دا بے حیات دا چشمہ ہے مسلمان مچھلی پانی تو بنا نہیں رہ سکدی مچھلی باہر آویں مر جاندی ہے مسلمان اسلام تو باہر آوے تے موت آ جاندی، مسلمان دا دل ضمیر مر جاندا، مسلمان جیوندا نہیں رہ سکدا، مسلمان دی زندگی اسلام دے وچ اسلام تو باہر نکلے مسلمان جنابے والا مر جاندا، مسلمان نہیں رہ سکدا۔ ترا غور کر، میں کہ اللہ دے او بندیاں جڑا مسلمان ہے او نہیں رہ سکدا اسلام تو بغیر، جویں مچھی پانی تو بغیر نہیں رہ سکدی، مگر منافق جڑا ہی منافق، میں کہ منافق جڑا ہے او ڈڈو تے مگر مچھ تے کچھو کمے وانگ ہوندا ہے، او پانی وچ وی رہ لیندے نہیں باہر وی رہ لیندے نہیں، ترا کدی چوبی ادھر مار لئی کدی چوبی ادھر مار لئی، او دوویں پاسے رلے رہندے نہیں۔ میں کہ اج اسی ڈڈو تے مگر مچھ تے کمے بن گیا، اگے کیوں؟ میں کہ اس واسطے اسی کفر وچ وی رہ لیندے ہاں اسلام وچ وی رہ لیندے ہاں، ہن ویکھ جماعتاں والے اپنے آپ نوں اسلامی پہ کواندے نے، لیکن کیوں نہ جنابے والا تھا دنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ کلندر اقبال اتنے پھڑکے آئے مچھلی وانگو پھڑک کے، پہ جواب گل پیا کرتا ہے، آندا خوب ہے تجھ کو شعر صاحب تیبا کا پاس، کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں، تیرے آبا کی نکاح بجلی تھی جس کے واسطے، اے وہی باطل تیرے کاشانہ دل میں مکی۔ پنجابی دے لفظ سمجھا دیا، اقبال کہندا مسلمانا تینو حضور دے طرز زندگی حضور دے رہن سہن دا کی پاس ہے، تیری زندگی دستی ہے تو مسلم نہیں۔ کئی آندے نے مولوی چشتی بڑا سخت ہے، میں نہ ویکھو اقبال کیڈا سخت ہے، وہ مسلمانوں نو آندا میں تانوں مسلمان ہی نہیں مندا، میں نے کہا ہے وہ کہندا ہی کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں، وہاں تیری زندگی دس دیئے، کیونکہ مچھی باہر پہ جیوں دی، مچھی ریت دے ٹبے دے پھر دی نظر آوے تے مری نہ ہو گئے سمجھ لے یہ مچھلی نہیں یہ کوئی اور ہی جنس ہے، مچھلی ہوں دی تے کیوں باہر ہوں دی؟ جڑا مسلمان دے او مچھی وانگ ہوئے۔ ذرا غور فرماؤ، اللہ میں اقبال یہی گل پیا کر دے نہیں، وہ فرما دے نے کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں، اگے فرما دے نے تیرے وڈیرے تیرے بزرگ تیرے باپ دادا تیرے پچھلے جڑے مسلمان گزرے وہ جڑی نو جڑی گل نو جناب والا اپنے واسطے زہر سمجھتے سن اور انہوں بجلی بن کے جناب ساردے سن، اس باطل دے خلاف چلتے سن، انہوں اپنے دل دے اندر ٹکانے دتی بیٹھا ہے، پھر کہنے میں مسلمان ہوں۔ یاد رکھنا ہے تیری مسلمانی حضور دے صحابہ دے نقشے دے اتے پئی ہے، اسلامی دا بھی دعوی ہے، دعوت اسلامی دا بھی دعوی ہے، کام پھر انگریزی والا رلیا کھڑا ہے تو پھر سمجھ لو ڈنڈو کچھو کمے مگر ماں چھڑا کام ہے نا، ادھر بھی رہ لیا تو ادھر بھی پانی وچ بھی آ گیا تو کدی موج لگی تو پھر سکل والا شروع ہو گیا، خشکی تے پانی دوواں وچ اسلام دے کفر دوواں نال اتفاق رکھنے والو خدا آیا گمراہ تن رہبر نہ بناؤ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کرو، یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا۔ سمجھدار لوگ کہیں جب قیادت تے رہبر تے رہنما بہتے ہو من سمجھ لو اس لیے کوئی رہبر نہیں قوم نو ملیا، نہیں تو صحیح رہبر ہوئے تو ایک ہی کافی ہوں قوم نو، گل ہی سمجھ لگی ہوں، یہ تو پٹو تو نمی جماعت نکل آتی ہے، پتر پتر قوم نو کر کے رکھ دیتا ہے، ہر اس لیے مسیت اپنی بنا کے بہ گیا ہے، دس گلا کفر دیا نے اندر اندر دس اسلام دیا رلائیاں نے، منافق والا کم کیتی کھڑے ہو، جی تسی یک رنگ مصطفیٰ دے اندر رنگے ہو تے حضور دے صحابہ وانگو تسی تاریخ بھی غیروں کی قبول نہ کرو، کیوں بھی صحابہ ہدایت والے نے کہ نہیں، صحابہ دا قول پھر ساڈے واسطے دلیل ہے کہ نہیں؟ وہ صحیح راہبر رہنما ہے نے کہ نہیں؟ پھر کی وجہ ہے یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ یہ تو وہی کام ہے نا، وہ ہوتا نا ڈمرا مچھلی ہوتی، مچھی مچھی ڈمرا مچھی ڈولا جنوں کہندے نے، ادھر پھڑو پچھوں ہلدی ہے، پچھوں پھڑو اگوں ہلدی ہے، وچ پھڑو دوویں پاسے ہلن لگ پی۔ یہ اہی کام ہے، منہ ملا دا اکھاں چور دیا۔ غور فرما صحابہ کرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہیں متعلق کافر بھی لکھ دے آتے ہیں، جی عمر نو 10 سال ہور مل جاندے پوری دنیا تے اسلام چل جانا سی۔ 10 سال حکومت کی فاروق اعظم نے، کنے سال؟ ہائے ہائے، 10 سال حکومت حضرت فاروق اعظم دی ہے۔ وہ فاروق اعظم سرکار نے کیوں ضرورت محسوس کی تھی؟ اور دوستوں بے لیو مسلمانوں، اور مولوی ہو تو رہبرو تو کاڈو رہنما ہو، تے حضرت علی عمر سوال کر دینے پہ، حضور دے صحابہ حیدر کرار، یہ شیعہ جناب حیدر کرار نو بڑا منتے ہیں۔ میں کیا شیعہ جی حیدر کرار نو منو؟ حیدر کرار نے انگریزی تاریخ کدی نہیں سی لکھی، وہ تمہوں لکھ دیا مورا پہنتا ہے نالے آدھے اسی حسینی آ اسی حیدری آ، وہ حیدری حسینی کوان نال بندہ حیدر کرار دا نہیں بن جانا۔ ایویں کی ہے کوئی جناب جی میں مرضی پیا جناب اپنے آپ اکھواوے، کوئی اج فاروق اعظم انج پیا منتا ہے اپنے آپ فاروقی کوا کے فاروقی بنائے فاروق اعظم دا غلام بنیا کھڑائی، کوئی اپنے آپ بخاری کوا کے جناب والا اپنے آپ امام بخاری دا پیا کہندا ہے۔ نہ نہ خدا دی قسم، انہاں نسبتاں تے ناواں نال گل نہیں بنتی جنہ چر حضور دے صحابہ دے نال نہ چلیا جائے۔ لو جی آخے توجہ، وہ کی کریے جی، یہ جڑا اسلامی مہینے نے تاریخ نے، یہ تو ہویا گا پچھا ہو جاندے نے، کدی چن اگے ہو گیا کدی پیچھے ہو گیا، پتا نہیں کدوں آنا کدوں نہیں۔ تے دیکھو نا انگریزی جڑی تاریخ ہے وہ پورا ایک کیلنڈر بنیا ہے، پورے سال دا، پورے سال دا جو کیلنڈر بنیا ہے، کتنی سوکھی جی گل ہے۔ میں کہ کرمیا تینوں کیلنڈر چاہیے، حضور دے صحابہ نو کیلنڈر کون سی چاہیے؟ یہ پچھے 1400 سال مسلمان گزرے نے، انہوں نے کیلنڈر کو بغیر ہی دن سمجھ آ گیا سن، انہوں دیا تاریخ، انہوں دیا تاریخ بغیر کیلنڈر تو معلوم انہوں نے ہو جاندیا سن۔ تیرے واسطے میں کیا مورا پہنتا تینوں، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، کفر و اسلام نال نہ رلاو، حضور دے صحابہ دے تابے دار بن جاؤ۔ اور کر حضرت سیدنا فاروق اعظم دے طور دا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ فاروق اعظم نے اسلامی تاریخ صحابہ دے مشورے نال مقرر کی تھی۔ یہ چھوٹا جا کام ہے، چھوٹا جا کام تاریخ دا، جڑے اے تاریخ لشکر طیبہ یہودی نال یاری، ہندو نال دشمنی یہودی نال یاری، ہندو نال لڑنے واسطے شیر آ جاندے نے، ہندوستان کو مٹا کر دم لیں گے، میں کہا یہودی نو بٹھا کر دم لیں گے، اور یہودی نال یاری رکھنے والو جب تک تہاڈے اندر وہ بنیاد پرستی نہیں آتی جڑی حضور دے صحابہ دے اندر سی، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا۔ رب فرماتا ہے میرا طریقہ نہیں بدلتا، میں طریقہ ایک کوئی بنا دیتا ہے، میرے حضور دے صحابہ دے برابر تسی کام کرو گے انہاں دے نال چلو گے جویں اس تا انہاں نو دتیا سر تہانوں اوویں دیاں گا تے جے تسی انہاں نو چھڈیا تے پھر میں تہانوں چھڈ دیاں گا اللہ ہن اج دا بچہ نوجوان نو ایمان نال پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا اسلامی تاریخ کیڑی اج کی تاریخ ہے ہجری سن دا کنواں مہینہ ہے ہجری سن کنواں ہے اور ڈب کے مر جانا چھونی اچ پانی پا کے بڑے مسلے پھر دے نہیں اور ظلم دے ستم دیکھ تیرا پاکستان کس تاریخ نو آزاد ہویا ہے تسی چپ کرنا سی میں پچھلے دا امتحان لینا سی کس تاریخ نو آزاد ہویا ہے بھائی اس پاکستان بولو نا 14 اگست کے کیا دن دن 14 اگست کا یاد رکھنا اوکے میں پڑھ دیں نغمہ دن 14 اگست کا یاد رکھنا قید آدم دیئے سی امانت میرے دوستوں صدا آباد رکھنا اچھا ایمان نال دسو وڈے قائد مصطفیٰ کریم نے کہ محمد علی جناح ہے ذرا میری گل تے توجہ کرنی ٹھیک ہے جی ایک نے قیادت سنبھالی سی پر سارے نالوں وڈے قائد کون نے بولو تو صحیح کیسی عجیب گل ہے محمد علی جناح دی امانت نو محفوظ رکھیے صدا آباد رکھیے تے حضور دی امانت نو روڑ دئیے بت پرستو اب بت پرست بن گئے نے سکولی بت پرست نے اقبال میں تو نہیں کہندا دانش حاضر حجاب اکبر است بت پرست بت فروش بت گاست تین ڈگریاں دتیاں نے اقبال نے کنیاں ڈگریاں واہ واہ واہ واہ موجودہ تعلیم دے سکولاں نو اقبال نے تین ڈگریاں دتیاں آندا بت پرست وی نے بت فروش وی نے بت گار وی نے ماشاءاللہ اے پی ایچ ڈی تو وی اتلی ڈگری ہے پی ایچ ڈی تو وی یہ اتلا درجہ ہے بت پرست بت فروش بت گر تو میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہا ہے رکار کر رومن دا مقام ہے رب نے اچ پاکستان 27 رمضان نو دتا لیلت القدر نو دتا لیکن وے قوم کیویں آزاد ہوئی میں کہ نہیں آزاد ہوئے اوے تسی آزاد ہوندے تے بے ایمانو لیلت القدر والی رات جدا رب کریم ہے قران دے اندر اے جناب ارشاد فرمایا فرمایا الا انزل اللہ لیلت فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر رب نے کیسی گل کیتی ہے فرمایا سننے والے ہو تینو کی پتا لیلت القدر دی قدر کی ہے قرآن دے لفظ دیکھ ذرا فرمایا اندا انزل اللہ فی لیلت القدر اسا قرآن نو لیلت القدر اچ نازل فرمایا اور اگے رب فرماندا اے جے کسے نو اسی آکھیے اوے تو ایندی قدر کی پچھان تینو کی سر تینو کی پتہ اے کی شاہ رب فرماندا اے سنن والے مسلمان تینو لیلت القدر دی قدر دا کی پتہ تو کی سمجھے لیلت القدر دا پتہ پچھنا اے قدر پچھنی اے تے مصطفیٰ تو پچھ داتا گنج بخش تو پوچھ لیلت القدر دیاں شانہ ہو جان دے نے او 14 اگست دے امامے بنن والے دعا کرو عمر دے صدقے قوم نو آزادی تے مل جاوے دل ضمیر دماغ ہلے آزاد نہیں ہوئے قانون آزاد نہیں ہوئے تعلیمات آزاد نہیں ہوئیاں میں کیا ذرا غور کر دے لیا اج کل آندے نے ترقی کرنا واسطے جناب وہ نال لینا پینا ہے ورنہ ترقی نہیں ہو سکتی میں کیا جناب پھر اس طرح کرو اے کی میں کیا جناب پوری ترقی میں جناب فکر میری طرف رلاو آخو ترقی اسلام کے لیے تعلیم کفر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ایک سنی کانفرنس ہوئی ہے ملتان کے اندر. کہڑی کانفرنس؟ سنی. میں کیا بول رہی ہو یہ سنی دے نال کانفرنس کی پوچھل نام لگے تو میں کیا جلسری تاری نہیں ہو سکتی ہے. ایماندار دس یار ساریا زبان تو اچھی زبان کہڑی ہے؟ دلوں آخیا جی ٹھو آخیا جی کہڑی زبان ہی دتالیے؟ رب دا قرآن کہڑی زبان ہے؟ نماز کہڑی زبان ہے؟ اذان کہڑی نماز؟ اور جناب جنت دے اندر کہڑی بولی ہوے گی؟ اور عربی. لجپال کریم دی زبان عربی. بانگ عربی تو علاوہ دوجی زبان وچ نہیں دے سکتے. انگریز بھی اسلام قبول کرے تے بانگ عربی وچ پڑے گا کہ انگلش وچ؟ ویسے نہیں عربی وچ نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں عربی دیکھو نا جی آ کے انہوں کی تو زبان ہے ہوں پھر کی کریں گے؟ میں کہ اللہ دیا بندیا ساری ہندوستانی بولی ہے کسی کی سرائکی کسی کی پشتو سارے رب نے ایک پاسے ہی لایا بانگ تو عربی اچھی پڑھنی ہے. رب کا اعلان کالج کرنا ہے. رب سونے کا اعلان عربی ہوئے گا. اس طرح رب نے عربی نو دیتی نے عربی زبان جیسی مقدس زبان. میرے پاک نبی دی حدیث عالم نے نقل فرمائی ہے. فرمایا عربی نال پیار کرو اس واسطے کہ میں عربی ہاں کون عربی ہے جنت دی زبان عربی ہے. فرمایا عربی نال اس واسطے پیار کرو میں عربی ہاں. سونے دے علاقے دے ون بھی چنگے لگتے ہیں کہ نہیں؟ سونے دے دیش دی مٹی بھی چنگی لگتی. سونے دے دیش معشوق محبوب دے دیش دے درخت بھی چنگے لگتے. بلکہ گل مشہور ہے حضرت خواجہ اجمیری سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ سرکار بیٹھے سن کئی دے کتابوں کے اندر لکھیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن. ایک کتا گزریا آپ سرکار اٹھ کے کھلو گئے. کسے پوچھا حضور کیوں اٹھے ہو؟ فرمایا جڑا کتا گزریا ہے اے میرے مرشد خواجہ اجمیری دے شہر دے کتے دی ہم شکل ہے. میں او دے ادب واسطے اٹھیا وا او دی تعظیم واسطے اٹھیا وا. اور جڑے سچے عاشق نے او تے انجتاں دے تعظیم کردے ہیں. اوے ہوے محبوب دے منہ دی نکلی زبان مسلمان نوں پسند کیوں نہ آوے؟ کانفرنس کیڑی فرنس؟ کانفرنس. میں کہ سنی اجتماع چکر دے اجتماع بھی نہ لفظ. میں کیا جی سنی اجتماع لکھ دے عزت حضور دی زبان دی ہونی سی. حضور دی زبان دی عزت حضور دے دین دی عزت مسلمان دی عزت. آگے انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے. میں ملا بھی انٹرنیشنل نے اج دے جڑے اتنے ملا مروانے کٹھے ہوئے وہ سارے انٹرنیشنل مروانے سن. کہڑے انٹرنیشنل؟ عالمی نسل. ڈب کے مر جاؤ تھی حضور دے سچے غلام ہوتے. حضرت عمر پاک کی گلپوں یاد آتی. حضرت عمر پاک فرما دے ورتان آدم. فرمایا اجمیاں دیا بولیاں بولن تو بچو عربی بولیاں بولیا کرو جنا ہو سکے عربی بولو عربی پڑھو عربی سیکھو. خدا دی قسم حضرت عمر دے فرمو اسے فرمان دی برکت سی حضرت غوث پاک عربی بول دو سنو. زبان فارسی سی آپ دی جمے فارس کے علاقے چنے گا اس پاک بول دے عربی سن تقریر عربی کرتے سن کیوں عزت ادھر جنہ زیادہ بامرے مجبوری ضرورت دے تحت اتنے اللہ کی مہربانی ساڈے پاکستان انگریز تے نہیں نہ وستے جی تو پھر انٹرنیشنل لکھن کی کہڑی لوڑ ہے چلو جب بھائی بھی دوجی زبان والے بندے کو گل سمجھا نہیں ہوگی پھر تھی انٹر میتھ ہو انٹرنیشنل کانفرنس کی تو جدو دیا انج دیا کانفرنس کر لگے ہو تائیوں اسلام دا پھکا نہیں بچیا دن ب دن جناب تھلے ہی تھلے تھلے ہی تھلے ترقی الٹی ہو رہی پچھانو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور مقدس میں کیا بلیو ترقی تسی اونوں نہ سمجھو ترقی حضور سرکار دی غلامی نو سمجھو حضور دا طرز زندگی سمجھو ایک ترقی دی گل آخر تینوں سنا دیا غور نال سنیا جدا ترقی دی گل کیڑی گل تسی بھی اج ہوش حواس اپنے قائم کر لو تو میں بھی قائم کر کے گل کا کرنا اج تو بعد کیونکہ ایسا کر رہے ہیں ترقی دن ب دن اگاہ جانا ہے 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں کون سی صدی 21ویں میں کہا تسی جناب چھال مار کے دے تسی قیامت والی صدی داخل ہو جاؤ گا 21ویں کیوں رہیں دے ہور ترقی اگاہ کرو سیدھی تسی اوتھے پہنچو جتھے قیامت آنی ہے اگے 21ویں صدی داخل ہو رہی ریسا ہو رہی نے یورپا دیا ساڈا بادشاہ جڑا بھی جائے اتوں جو بھی ویچ کے آئے نیو یارک واشنگٹن ویچ کے آئے انہوں بھوت سوار ہو جانا وہ آتا میں بھی واشنگٹن بنیا میں بھی نیو یارک بناؤں وہ جناب آن کے اتنے اتنے ویستے ہیں مجھا انہیں باہر رکھی اتنے آن کے انہوں بھوت چڑھ گیا انہیں آن کے مجھا باہر رکھنیاں شروع کر دیتی آخر مجھا باہر کٹو شہر کے اندر نہیں رہ سکتی ورنہ ترقی نہیں ہو سکتی اور جناب والا انہوں نے جناب اگر ویستے ہوں انہوں نے روڈ بڑے کھلے کھلے نے اور جناب انہوں نے جناب مکان بڑے اچے اچے سونے بنے نے وہ اتنے آتے ہیں بھوت سوار ہو جانا ہے غریبوں کے جناب جڑے نکے نکے مکان بنے نے انہوں نے ڈھانا شروع کر دیں آخر تجاوزات نے وہ میں کیا بھائی مانو خدا دا خوف کرو وہ عیاش نے کافر نے انہوں کی دنیا جنت رب نے حبیب نے فرمایا ہے فرمایا دنیا سجنو مومن وہ جنت الکافر فرمایا دنیا کافر دی جنت مومن دا قید خانہ مومن دی جنت رب نے اگلے جہان چ بنائی ہے دیکھ کے آدھے میں کیا عیاش نے انہیں دنیا تے اپنا حصہ لٹ کے کھا لینا ہے رب انہوں کا اگے حصہ نہیں رکھتا میں کیا بے وقوفو اسی ضرورت پوری کرنی ہے اسا عیاش نہیں مسلمان ضرورت پوری کر دے اس دنیا دے اندر آئے صرف آخرت دی کمائی کرن دی خاطر انہیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے غریب مسلمان کوئی کچا مکان بنا کے بیٹھ جائے کوئی جنابے والا کیویں سر چھپا دو بندوبست انہیں کیتا ہے بڑی مشکل دے نال لیکن ویکھ جناب ہاں جناب ادھر جناب کو فوج نو جدو چیتا اے جناب جناب پہلوان اے رائے وٹے کٹ پہلوان اٹھ دو نہیں اور جناب بلڈوزر پھڑے غریبوں دے مکان ڈھانے شروع کر دیتے اے کی اکھی نو نیو یارک بن رہا ہے کیڑا بن رہا واشنگٹن بن رہا ہے غریبان دے او ملا جڑا نہیں یقین آدھے ٹیشن دے نال کئی کچیاں آبادیاں انہاں جرنل کرنل دے جتی پالش والے ہور دروازے کھولن والے ہور انہ دے آٹا گنن والے ہور کپڑا پوان والے ہور یہ اپنے آپ کپڑا بھی گل چ نہیں پاندے پانچ پانچ کنالاں دے اندر انہاں دیاں کوٹھیاں وہ تہاڈا کھانا خراب ہوے تسی ضرور ایک کوٹھی دے نال انہاں دیاں پارکاں بنیاں ہوندیاں نے جے دے اندر چوتے کس کے لگاوتے اے پوہان پھر نال نخرے کردے نے اے جناب بازیاں لاندے نے خربازیاں کھاندے نے وہ انہاں دیاں خربازیاں واسطے ہاں جی اے سانا وانگو اپنے واسطے دس دس کے چلے دے مکان رکھن وہ غریب قوم دے ایڈا ظلم خدا دا پہ اے جناب ظلم پٹھاندے نے کہ انہاں واسطے غریب نو سر چھپان دی جناب جی اجازت نہیں وہ پتہ نہیں کیویں اتنا کٹھیاں کر کے بیٹھا ہے انہوں رہی لان دی اجازت نہیں اور میں کیا بدبختو اے تہاڈی عیاشی بدماشی دا اڈا نہیں پاکستان دی سرزمین جتنا وی اے اے غریب مسلمان دی اے اے قوم دی اے جتھے کسے نو بیٹھن دا موقع ملے بہن دیو ریسا پہ کر دینے میں کہا چنگا پھر ریس کرو پوری میں کہا اوکے ری میں کہا امریکہ دے اندر قانون پاس کیتا گیا ہے مرد مردہ نال نکاح کرنگے لڑکے لڑکے نال نکاح کرنگے عورتان دے نال نکاح کرنگیا کیونکہ قانون پاس ہویا ہے جنس پرستی دا اور برطانیہ دے جناب پارلیمنٹ دے اندر 35% ایسے جناب ارکان نے ایسے ممبر نے جنہاں نے لڑکیاں دے نال نکاح کیتے نے میں کہا جناب پھر ایتھے بورڈ لائے جان اج تو بعد رولا ہی مک گیا جہیز تو چھٹی ہو گئی بورڈ لگ جان کی جناب لو بھی مرد مرد نال نکاح کرن کیوں آخر ترقی ہو رہی ہے تے اجڑا ساڈا جرنل نا جرنل ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿਛਲੇ ਗੰਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੋ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ خدا دی قسم کافر دنیا دے مسلماناں دی ریساں کردے سن اج اے ہے جڑا ریساں لوکاں دیاں کرن دیا کافراں دیاں کافراں دی ریس مسلمان کرے ایویں سمجھ جویں ہرن کھوٹے دے پیچھے ٹر پیا ہے اوے ہرن ہرنے پا کے او شیر ہو کے تے گدڑاں دے کم کرے تے اینو سجدے گدڑ نہ بن تینو شیر خدا دا بنایا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جدو جنگ یرموک لڑ رہے لے اتھے کافر نے کافر جناب جرجہ نام دا کافر سی جرجہ نام دا وہ جناب گھوڑے پہ چڑھ کے لڑن واسطے آیا ہے آندہ اے خالد بن ولید ترا دس تیری دھم پئیے تو خدا دی تلوار ہے ترا دس دے سری کیویں تو تلوار بنے آئے کیا کوئی اتو تلوار اتری ہے تیرے واسطے وہ تیرے ہاتھ جو پھڑائی گئی ہے تا تو رب دی تلوار بنے گیا ہے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا بلیا میں انج رب دی تلوار نہیں بنے اسی جناب اسی جدا محمد پاک نے نبوت دا اعلان کیتا اسا او اعلان سنیا اور سن کے جناب ساڈے وچوں کئی جناب اگ بن گئے کئیاں من لیا کئیاں انکار کیتا اخیر رب العالمین نے ساڈے دل تے چوٹیاں پھڑ کے محمد پاک دے قدموں وچ رکھ دتا ساڑھے دل دے چوٹیاں پھڑ کے رب نے سانو حضور دے قدموں میں چلے آمدائے اسا اسلام قبول کیتا ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو ایک دن کا فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ میں نو نبی پاک نے تا فرمایا ہے خالد اللہ دیا تلواروں دے وچوں ایک تلوار رب دیا تلواراں وچوں ایک تلوار انہیں آکھا یار جی میں اسلام قبول کرا تو میں نو کی دیو گے وہ ساتھ اللہ دے بندیا جی میں تس اسی آنا یہ میں تو بن جائیں گا وہ ساتھ اللہ دے بندیا تو سا پہلو اسلام قبول کیتا ہے میں بعد اچھ کرانگا پھر تو آڈے ورگا کے میں بناگا وہ ساتھ گل سن حضرت خالد بن ولید نے جواب دیتا آج روایت پڑھ رہا سا فرمایا گل سن اللہ دیا بندیا ٹھیک ہے اسا پہلو مگر اسا حضور نو ویکھ کے اسلام لیاندا ہے تو آن دیتھا دیوانا بنے گا تو آن دیتھے ہی سرکار نو مننا ہی تے یاد رکھ لے تو آن دیتھا ہو کے آن دیتھے ہاں حضور نو جدو مننے گا تے سرکار دی تابی تابے داری کرے گا ساتھے تو مکان نکل جائیں گا حضرت خالد بن ولید آپ سرکار بڑیاں جنگاں لڑیاں نے مگر خالد بن ولید نو کوئی کافر شہید نہیں کر سکیا کوئی کافر شہید آپ منجی تے فوت ہوئے حکمت کی سی اس واسطے رب دے حبیب نے فرمایا سی رب دی تلوار ہے تے رب دی تلوار نو توڑے کون جو توڑ سکدا کوئی جی حضرت رو شہید کر دین دا تے رب دی تلوار ٹوٹ گئی سمجھو تے بندے رب دی تلوار نہیں توڑ سکدے آئے آئے سمائش اے بیلیو اے دعوت اسلامی اے منہاج القرآن اے جناب جی نیازی صاحب اے نورانی صاحب اے جی اے فلانی صاحب اے نشانی صاحب یہ سارے صاحب اسے پاسے آؤ جدر دور دے صاحب ورہے ہیں انگریز آر مو نہ کرو مدینے آر کرو آیا آیا آیا حضور آر کرو حضور آر ایدے ہی توانو سارا کچھ لبنے ہیں میں آج صرف تاریخ دا مسئلہ اس واسطے بیان کیتا ہے اول تا آخر تاکہ ایدہ حقیقت اس کی ساری منب روشن ہو جائے مجھ دوستان دے کھل جائے اور سانو اپنے اپنی جلی تاریخ یاد رہے اپنی تاریخ یاد رکھنا ہی بڑا بڑا کمال ہے خدا کی قسم اپریل برود ہفتہ کل یعنی پھر اپریل پاٹا بیلا تر گیا انہاں دی چودھری صاحب کھوتی بور تھلے ہی رہن حاجی صاحب ویکھیا جے ایک ہی کل آیا اپریل پھر لکھیا ہے اپریل تہاڈے نال پیار کر اپریل اور ساڈے نال ہی او جی کنجری نہ ہی پیار کرے چنگی ہے کل بعد نماز عشاء بابا فرید کلونی ہے جی سنت جیل دے نال کوٹ لکھ پت ہاں جی کوٹ لاک پتا لے ہندو دا نہ ہی اسا نہیں بتا سکے ہاں جی اوتھے فقیر بندہ ناچیز دا کل رات عشاء تو بعد خطاب ہوے گا بابا فرید کلونی بعد نماز عشاء ہاں جی دو محرم بن دی ہے اشتہار بھی ایتھے لگے نے انشاءاللہ باقی تقریر تانوں اوتھے ای گھر سی فیکٹری کفر والی پرزے لان